kumana. Imani yangu ni kwamba ujambo ndugu mpenzi msikilizaji pale pote ulipo, ukiwa ni ule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muktasari wake. Msuluhishi wa Warundi Bwana Edward Wimana anawatuliza nyoyo wakulima waliotoa mimea ya matunda kwa serikali kwa pesa zao zitapatikana hivi karibuni kama mtakavyomfuata katika taarifa hii. Wizara ya biashara wanafahamisha kuwa nchini kuna ripotiwa mashirika ya kutengeneza vinywaji vya juisi yanayoendelea kutumika kinyume na sheria, wakieleza kuwa mashirika hayo yatapigwa marufuku siku zijazo. Na huko mkoani Gitega, daraja linaloambatanisha matarafa ya Jasolo na Nyarusange liliporomoka kama mtakavyopata ripoti kutoka kwa ripota wetu mkoani Gitega, ambapo raia wanaomba daraja hilo likarabatiwe kama awajaafrika vilivyo. Na huko ugenini, tutamulikia nchini DRC ambapo mgombea wa urais anaweza katangazwa muda kumradi. Pia tutakujuza mchezaji Mohamed Salah ambaye ndiye aliteuliwa kama vile mchezaji bora barani hapa Afrika. Kuna hayo bila shaka na mingineyo mengi zaidi, ambatana nami hadi tamati. Kwa pande wa upili, mitambo ya ongozwa vema na Emetusemi Tebusi akishirikiana na mwenzie Epitasi, sote tukisema karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tufungue taarifa hii katika ukurasa wa utawala bora. Msuluhishi wa Barungu wa Warundi anawatuliza nyoyo wakulima kutoka nchini kote waliotoa miche ya michikichi ya matunda kuwa pesa zao zitapatikana hivi karibuni. Bwana Edward Nduimana ameatamuka hayo baada ya mkutano alioendesha Jumatano hii na wakulima wa kutoka maeneo tofauti nchini kote, akibaini kuwa wakulima hao wanaidai serikali kitita cha bilioni moja unusu. Ebu tumusikilize msuluhishi wa Warundi Edward Wimana anakaramaniwa na mwenzetu Ismaili Kwizera. Tunaanza na kuzitoa shukrani za dhati kwa wananchi kwa kuelewa kwao baada ya kuwatia chini na kuwaonesha makosa ya watumishi wa serikali waliofanya. Na tukawaonesha pia makosa baadhi ya watu waliokuwa wakitoa matunda hayo. Walikubali kuwa pesa biliardi tano na zaidi ya milioni 62 tuzigawe mara pili. Makubaliano ndo jinsi yalivyo, maana kuna chenye unalazimika kuacha na kuna chenye unafaidika. Tunaendelea kuzitoa shukrani za dhati kwa wanao iwakilisha serikali katika shughuli hizi. Tunawapongeza kwa sababu wamekubali masikilizano haya. Tunapongeza pia na waliotoa matunda hayo kukubali kuachia 50%. Pesa tulizokubaliana kuwa serikali italipa raia hao ni biliardi tano na zaidi ya milioni 61. Kisha unagawa mara pili, unapita unatoa pesa walizopewa yapata miaka mitatu. Pamebaki pesa ambazo wananchi wanadai ni biliardi moja na milioni 733. Hizo ndizo pesa baada ya makubaliano serikali imekubali kuwalipa wananchi hao waliokubali kutoa matunda. Tunafahamisha kuwa shughuli zetu sisi ziko zenye kufikia ukingoni. Wizara ya fedha imekubali kuwalipa na tayari tumepata habari kuwa mmesha kutana naye ili mtatue tatizo hilo. Tulitaka nyinyi mliopo hapa pamoja na walioiwakilisha serikali katika vitengo mbalimbali tuwasilishe mara moja swala hili ili imfikie waziri wa ufugaji, kilimo na mazingira. Kisha naye pia aiwasilishe kwa wizara ya fedha ili pesa hizo zipatikane. Huyo ni msuluhishi wa Warundi Bwana Edward Wimana alikuwa kitafsiriwa na mwenzetu Ismail Kwizera. Tukiendelea na taarifa hii katika ukurasa wa uchumi, ni kwamba wizara ya biashara wanahakikisha kuwa kuna mashirika ya kutengeneza juisi yanayotumika kinyume na sheria na kuwa juisi hizo zaweza angamiza maisha ya raia. Hayo yanabainiwa na msemaji wa wizara hiyo baada ya muhula yaliyopewa mashirika yasiyotimiza vigezo, na hapo ilikuwa ni tarehe 25 Septemba mwaka jana 2018. baada ya ziara iliyoendeshwa na wawakilishi wa Wizara ya Biashara na wale kutoka kwenye kituo cha BBN kinachochunguza ubora wa bidhaa, waliamua kuongezea muhula wa mashirika hayo hadi mwishoni mwa mwezi huu Januari. Ebu tumusikilize msemaji wa Wizara ya Biashara Bi Glorioza Nibarutaye akitafsiriwa na mwenzetu Bi Lidi Gahimbari. Yasanze koko bataritunganye twaciye tubagabisha kandi turabagwira yuko muri uku kwezi turikutana hakika bado hawajajianda. Tulitoa tahadhari kuwa muhura utafikia kikomo mwishoni mwezi huyu, na yule tutakuta bado hajatimiza vigezo kiwanda chake kitafungwa. Ahadi tuliyowapatia wamiliki wa viwanda ni kuwa yeyote atakaye kiuka sheria kiwanda chake kitapigwa marufuku. Nia ya wizara ni kuwasaidia wafanyabiashara kuendesha shughuli za kijasiriamali kwa mazingira mema, lakini wale wanaotumika kinyume na sheria hatuwezi kuwavumilia kamwe. Ndio sababu kipaumbele ni kuwafungia milango wale wanaotumika bila kuheshimisha sheria, na hivi karibuni tutawajulisha lini tutaanza kufunga viwanda hivyo visivyotimiza vigezo. Kuna wanaoendelea shughuli zao ila hatutawavumilia kamwe. Ndiyo maisha ya raia yanaendelea kuzorota, ila kuna viongozi wa mashirika ya kutengeneza juisi yanayoshirikiana na wizara yetu na mengine yanayotumika kinyume na sheria. Tunatoa wito kwa viongozi na raia wote kwa ujumla washirikiane kwa kuwasota kidore watu hao wanaotumika kinyume na sheria ili wafikishwe mahakamani. Uyo alikuwa ni msemaji wa Wizara ya Biashara, alikuwa kitafsiriwa na mwenzetu Lidi Gahimbari. Isanganiro. Kwa pande wa majira ni saa 7 na dakika 27 saa ya Afrika ya Kati, sawa na 8 na dakika 27 saa ya Afrika Mashariki. Tukusie yale yanayojiri huko mikoani. Mkoani Gitega ni kwamba daraja inaunganisha tarafa la Nyarusange mkoani Gitega na tarafa la Bisoro mkoani Mwaro inaelekea kuporomoka. Ama matokeo ya hali hiyo ni kwamba magari ya hayapiti vema kwenye barabara hiyo, na mkuu wa tarafa ya Nyarusange anasema kuwa hali hiyo inasababisha kupunguka kwa kipato tarafa hilo linalopata. Hata raia kutoka Nyarusange wanaeleza kuwa hasara ni kubwa kutokana na hali hiyo ya mporomoko wa daraja hiyo. Ni ripoti yetu na ni ripoti ya mwenzetu kutoka mkoani Gitega, Gerard Nibigira. Daraja hilo lilikuwa limekarabatiwa mwaka 2005 bali baada ya miaka 5 tu baadhi ya nguzo zake ziliporomoka kama wanavyoarifu raia wa kando kando na daraja husika. Aidha, mkuu wa tarafa ya Nyarusange bwana Ferdinand Hurikie aeleza kwamba wakati daraja hilo lilikuwa bora, marori na magari ya saizi tofauti yalikuwa yanapishana tarafani huko yakisheheni bidhaa mbalimbali. Hata basi za abiria za shirika la abiria Utraco yalikuwa yanakuja na kutoka tarafani Nyarusange. Aendelea kuwa hali hiyo ilikuwa imepelekea mapato ya tarafa kupanda kidogo kutokana na kodi na ushuru zilizokuwa zinatozwa kwenye bidhaa hizo. Kina ameleza kuwa kwa sasa mambo yalibadilika na wakazi wa tarafa Nyarusange walikuwa wanakumbuka hali ya nyendo iliyokuwa inajiri tarafani huko ambapo hata biashara yao ilinufaika kidogo. Wakumbuka pia namna mabasi ya shirika Utra yalikuwa yanakuja kwao. Yoma ana sasa waomba ukarabati wa daraja ile pamoja na barabara itokayo tarafani Nyarusange hadi tarafani Bisoro mkoani Mwaro. Licha ya kwamba hatowi muda kwa tarafa Nyarusange, anayo matumaini kwamba daraja lenyewe litakarabatiwa. Sababu ni kwamba alikishafikisha tatizo hilo katika ofisi ya gavana wa mkoa wa Gitega. Gitega, Jean Ligira, Radio Sanganyiro. Shukrani Jirani Bigira kwa ripoti yako. Tukutoke nchini kati, tujielekeze kusini mwa nchi mkoani Makamba ambapo kifungo cha maisha na faini ya milioni 10 ndio adhabu iliyochukua na mahakama ya mkoa Makamba dhidi ya watu watano kutoka tarafa la Kibago katika kesi ya dharura iliyoendeshwa alasiri ya Jumanne hii. Watu hao wanashutumiwa kumumalizia maisha ya hati Ndairagije Emile aliyeuawa tarehe 3 mwezi huu Januari katika kisa kilichotekelezwa wilayani Kifugwe, tarafa la Kibago mkoani Mwaro. Shahidi Mumongo kwenye kesi hiyo amekatiwa kifungo cha miezi misita na adabu ya laki moja sarafu za Burundi kutokana na ushahidi potofu aliotoa mahakamani dhidi ya kesi hiyo. Na tutoke huko mkoani Makamba, tujelekeze moja kwa moja mkoani Bubanza ambapo walimu wa kujitolea wa shule la upili la Gahwazi tarafani Mpanda mkoani Bubanza wameendesha mgomo baada ya kukataa kutoa matokeo ya kipindi cha pili cha mwaka wa shule 2018-2019. Walimu hao wanaeleza kuwa kutopewa marupurupu ya visomo walivyofundisha kwenye shule hilo ndicho chanzo cha mgomo huo. Mkurugenzi wa idara ya elimu tarafani Mpanda anawatolea wito walimu hao kutoa matokeo kwa wanafunzi. Aida, kiongozi huyo anawatuliza nyoyo wazazi wanao watoto kwenye shule hilo, akieleza kuwa tatizo hilo litapatishiwa jawabu maridawa siku zijazo. Na habari hii tumeipokea kutoka kwa ripota wetu mkoani Bubanza, B Space Caritas Kabanyana. Na tunaposalia huko magharibi mwa nchi, tujielekeze moja kwa moja mkoani Chibitoke ambapo panashuhudiwa maiti ya mzee anayetambulika kwa jina Mawenima na Nathanael aliyepatikana usiku wa kuamkia leo kijiji cha Mukoma tarafani Mabayi mkoani Chibitoke. Duru kutoka kwa idara za usalama mkoani humo zaeleza kuwa marehemu huo aliuliwa kupitia njia ya kunyonga kama ishara za mwili wake zinazothibitisha. Ila familia yake wanaeleza kuwa walipigwa na butwa baada ya kusikia kisa hicho, kwani bwana Nathanael alikuwa kishinda hai kwenye familia yake akiendesha shughuli za kila siku ndani ya jamii. Na muda kidogo tukusie yanayojiri ugenini. Habari za kimataifa. Kunje jamvi la taarifa hii na yanayojiri ugenini, ambapo mshindi wa uchaguzi nchini DRC anatarajiwa kutangaza kwa muda wowote kuanzia sasa. Na mchezaji kutoka Misri, mshambuliaji wa timu ya Liverpool Mohamed Salah ametunukiwa tuzo ya mchezaji bora barani Afrika mwaka huu. Na huko nchini Marekani, rais wa nchi hiyo Donald Trump anaomba fedha kwa ajili ya ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa nchi ya Marekani na Mexico. Mengi zaidi na habari za ugenini na mwenzetu Ernest Pablo Bajuwabu. Matokeo ya uchaguzi wa urais uliofanyika Disemba 30 yanatarajiwa kutangazwa kwa muda wote kuanzia sasa, kwa mujibu wa tume ya uchaguzi nchini DRC. RFI inaeleza kuwa matokeo ya uchaguzi ambayo yalitarajiwa kutangazwa siku ya Jumapili Januari 6 yaahirishwa kwa madai ya kuwa tume ya uchaguzi CENI ilikuwa tayari imehesabu tu 20% ya kura zilizopigwa nchini kote. Nchini Madagascar, baada ya mahakama ya katiba kumthibitisha mgombea Andrea Joelina kama mshindi wa uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi uliopita, La Joelina ametoa wito wa amani na kuwataka wananchi kuweka kando tofauti zao za kisiasa kuijenga nchi yao. Andrea Joelina alimshinda aliyekuwa mpinzani wake Marc Ravalomanana, ambaye alifungua kesi katika mahakama hiyo. Mshambuliaji wa timu ya taifa ya soka ya Misri na klabu ya Liverpool nchini Uingereza Mohamed Salah, kwa mara ya pili mfululizo amepata tuzo ya mchezaji bora barani Afrika. Kwa mujibu wa RFI, Salah mwenye umri wa miaka 26 amepata tuzo hiyo katika hafla iliyofanyika usiku wa kuamkia leo jijini Dakar nchini Senegal, na kuwashinda Sadio Mane anayecheza naye klabu moja, lakini pia Pierre-Emerick Aubameyang raia wa Gabon anayecheza soka katika klabu ya Arsenal. Tutamatisha habari za kimataifa na yanayojiri nchini Marekani, ambapo rais wa taifa hilo Donald Trump ametaka kupewa fedha kwa ajili ya ujenzi wa ukuta mrefu kwenye mpaka wa nchi hiyo na Mexico, akisema ukuta huo utasaidia kupunguza hali tete ya kibinadamu na kuimarisha usalama. RFI inaeleza kuwa akihutubia taifa kupitia television, Rais Trump amekashifu wabunge wa Democrat kwa kuendelea kukwamisha mpango wake, akiwaita wasaliti walio tayari kuona wananchi wa taifa hilo wakiendelea kutaabika. Shukrani Ernest Pablo Bagiwabo. Na katika ukurasa wa michezo ni kwamba timu ya Chelsea jana imerazwa na Tottenham bao moja bila katika michezo ya kule FA England Cup. Na kwa siku ya leo mtanange mmoja ndio unatarajiwa kutimua vumbi, ambapo majira saa 3 na dakika 45 timu ya Manchester City itashuka dimbani kuchuana na Burton Albilo. Na hayo mtajua mengi na wenzetu Ismail Kwizera muda hapo sana ni kamili katika kipindi cha matokeo ya michezo. Nani hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kutamatisha taarifa hii. Shukrani zangu za dhati zikufikie wewe uliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia Emetu Semitebusi aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Langu jina Jean-Marie Vianenge Ndakumana, sina la ziada. Tukutane hapo saa 10 kamili katika taarifa kwa ufupi, ila kwa kusubiri endeleeni kusikiliza vipindi vya Radio Isanganiro. Kwaherini.